حیوانات سم از دار چې کومه ده په دې دای اړای وای خو انسان باندې دا قربان، دا حیوانات انسان باندې قربان. الله پاک انسان پیدا کړی، انسان اتیش دې پاره نه قربانی غم او شدید چې په تنګي او سختی او پرتی چې انسان محفوظ ده. خپل پروردگار رحمان باندې قربانی ټول جهان انسان انسان دې پاره، انسان خپل پروردگار رحمان باندې. نو الله پاک چې موږ انسانان پیدا کړو دې د نعمت چې څور شکر انسان ادا کړي دو رقم ده. نبی علیہ السلام مبارک فرمائے اللهم لا اطلاق في ثناء عليك، یا اللہ زد تا دی ثناء حق نصادا کوئی دیگا احطا نصا کوئی انتا کما اسنیتا علا نفسی، تو خدا سے صفات و ملک چل سرم کی تا دی فلزان فخفلم دی حمد و ثناء بائی دی برا اکابر ایگو پر طولش پا پی عبادت من دی تیرا کوئی تولش پا بے پی عبادت من دیتے رکھ اللہ اخیش پیچ بے بدا اعتراف کو ما عبدنا کا حق کا عبادت یا اللہ دیتا سرنگی دی عبادت حق تا خمر نکا دا وما عرفنا کا حق کا معرفتی اور جس رنگی دیتا پی زنگری حق تا اگر چی مستون پی زنگ پی ایک انی خبر ادا دا چی یو سڑائی پن ملک کو پرے چی دائی کی چی اگا ما منی ما تگوری اما ما دکا دیر دا چیرے با دیخنا فرمائی کو حکم پا مات کی دی املاکو تا بنقصان ہو رسائی کمون چیر خپل پروردگار پی زندلائی و دا استحضار دا توجہ دا دیان مستا حاصل وائی چل اخفاق ما منی مرنا با خطان پی حضر صحابہ کرامو اگا باپ دغمن دے حیاء و شرم چی استنجا بے کلو دسماتی دا بچے بسیم قروارو سرنجے چل احباق ماوینی او زنہ بزرگان داسی تیر سلیتی چی کون عمر چی با آج سرماتی دب شے بے رولے نا آگے ہو دولے نا شے بے ٹرول احباق چل احباق کرتا گوری زبا سرنجب شے بینا نو ما عبدنا تحق تا عبادت و ما عرفنا تحق تا ماوینی خبر سی خزانوں نہ نو اللہ پاک لو احسان انسانان پیدا کری ہو اور دا نعمت دی اسلام تا اس کو بازار نہ لگے دلائی دی ایمان ہو کہ کل دی ایمان بازار ولا کی دی کل دی ایمان دے اعمال بازار ولا کی جو دا دلل سی بیوال تا پتہ لگے چ یو تور لوئی نعمت کو یو سڑی لنگے خزر کڑلا سپلائی کو صفا تیرا کی متی صفا لنگے دا کھلے ورن سپلائی کو صفا تے وے دا کو می پلار نہ تا پاتے دا ادا میں خپل محنت سر تے پدے من دے زست دا اسلام پالا میں پپے ولے پورا اول قربانیان اسلام دے بارے میں سرائی دے خبر تے حیران پاتی سی چھے پسینے من دی تیرا پرتا او بل طرف تا وال و درزول او زیاڑے کول او پو سخت گرمی چی پو سرو شگو من دی کرشاو او دا ایمیہ ہوں چھے خپل پروردگار تا وزو میں پی احد احد ما پروردگار یو دے اس وقت سارا شریف ہوں سڑائی دا سو سوچو تو کی کماتا جائی من سخت خبر او کنڈا چھے چھے نا دا بس سرنگی پردار او کچا زیادہ تا اکڑا چھے تمہ سلائی کوئے او کچا بے قصارا کنڈا جماعت نہیں ہو شانا ادھا خبر ہے چھے بھیڑ کی اولاڑی و آگے پکان ہوئی ایگو خلقو زڑتا دیخ پل پروردگار معرفت حاصل ہو دا وجوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدرت ایمان ہو اللہ پاک شان اور کوئی صحابی تو کلا یا بن السودا او دے تو رزیا او دے حبشی زیا دے نبی علیہ السلام مبارک اللہ وکرم اگر صحابی را گئی بے مفیو گشت لا قرا گئی نبی علیہ السلام مبارک تو فرمائیں انکم رکو کی تجدیدیا تدا سے سڑائی کی تو کی جہدیت موجود دا سڑائی کی کو مطلب ابتدائی کی اسلام راوڑا ہو اور بیئی غنہ بعد دی مکی زندگی ہے تیرا کرا مکی معظمی دا مدینے منورے تلاڑ دل تڑے رہا تیر سنو تو ارد تو یا رسول الان یا رسول اللہ او دے اللہ رسول او سما چی جہیلیت تیسرم کی مدور او دز مرا تیرا کرو آتا چی او سما جہیلیت تا بلال تا سی یو لیلا تا تا دی مور پی غور وقت تا چی او سما جہیلیت نو چی کم کس پل پروردگار او پیزندہ دخ پلا مجھتا دی امام قیمتی نعمت دیر قیمتی نعمت تا کہ یہ انسان دید اولاد دید قربال دید جائداد دید کور دید مال دید کوٹائی دید یاران دوستان تعلقدار ٹول مال ارشائی قربان سیو ایمان دتا ملاو سیو ایمان دخ دے گٹے سودا اکڑا ادا سے گٹا دا چی دی نقصان بالکل شائی پہن اس طرح دی نقصان نام او یو انسان تا دیوزے کہ اخمان ٹول نعمتوں نہ ہوتا حاصل سلو سرزدار او سپینزر بنگلے او گاڑی اولاد او کوروال او کورونا او جیدتونا ہر شای ہوتا حاصل دی ایمان نستا دا انسان دا سو خوشوان و نقصان چلاڑا چی دی اس علاج نستا را دی دب پتہ کہ سعودا چی دی گاڑی نام و نشان دی بس لاڑا دا انسان نو اللہ پاک مول بند احسان پا مولے دیش ایمان نستا اللہ پاک دیر احسان آتی ٹول زندگی پہ تیرے دارس اللہ پاک کلام کو دے اعجاز خلی الحمدللہ جو سورا مرد اللہ شکر ادا کو اگر کم دو دغه الحمدللہ چې دوا او دلیل واړه مو الحمدللہ شکر دے خدای شکر اللہ دے الحمد شکر اوس چې چار شکر ادا کوي اوس احسان دے کړی پیله چې بس صفات موجودی اللہ پاک کی صفاتونه موجود دي په لفظ الحمد سره اگر ټول صفاتونه هم بیان شي تعریفونه اللہ دے پر دی دا دعوا دا او لیلہ جو ویسو دے اللہ پاک کی کوم ټول الحمد چاته وای ای ذات ته وای چھے دے کمال طول سی فتونا پچھے مجھے او دے ہر قسم عیب نا پاکی اغزاد تا اللہ نا نو چھے کمال سی فتونا پچھے موجودی خو تعریف پائے کوئے حمد پائے بائنوے دے دلیل نا دے خبرے چھے دے ہم تو سانا کر دے او قرآن عظیم و صحاب چکل صحابہ کرام دے دینا خبر سو حضرت دے اشعریین کا بلے خلق رگلیو نو نبی علیہ السلام مبارک سر دے راو ہجرت کڑا یو ملگری ویلا چلار سے نبی علیہ السلام مبارک نا مڑے انتظام کی ول مارا گلائی چ سڑی سر اگے ال حرام کو بیا بے تکلف دی چ مڑے انتظام کی اگر اگے نبی علیہ السلام مبارک تلاوت کو ما من دابتن علی الارض الا علی اللہ رزق کو چ سور اعظم دی ساری قوم کی مدد دی اللہ ہے طریقے دے فضل سر دے دو رزق پر فلزان مدد دی موری پر فلزان مدد اصحابی نبی علیہ السلام مبارک تا خبر نہ کئی سیخ واپس ملگور تویل سچل سو انتظام کی جو لگیا تھا دو ویلے لکشی نبی علیہ السلام مبارک تیویلی دی نو دو پہ انتظار دی اور آغاز لچو وی چا اللہ پاک کل دی ہر چی زیماری والے دا دی ریز زیماری والے دی نبی علیہ السلام مبارک تا والے ہوئے دو مزیدار تلون رال بوٹائی موٹائی پا پراتے دی برابار دی شو دو شو مزیدار ہوئے تھا جس کی پاتی سکو چی دا خو پاتی سکو نبی علیہ السلام مبارک تا بے والا ڈوبل کیسا با ضرورت سی نقصان خبر نقصان پروردگار ہر شای مو پہ دی دنیا نفع و نقصان و اڑکا و غٹ شای ہر شای موقف ہے زندہ اڑکا ویڑکا پو پہی دی چی دا 10 روپے دی ادا 20 روپے دی دا 5 روپے دی دا 50 روپے دی چی سکول تا دیوی پتا سماندے نرزی کی ری 20-50 واری نفع و نقصان دنیا شای و مندے اڑکی و ستر پہی ری چی یو سڑی تو یار دا کاروبار تو شوری کاؤں آبا مشہر در کی چی دی چی دا فائدی دی دی چی دا نقصان ہونا دی بلبا در کی چی دے خبرے تا ہم بایدار ہو سر بلبا دی چی دیتا ہم دیان لارا آکا نفائی رو ملک پر دین مانے نفائی رو کلموس کزا سے ملک پر جانے سے برسو تک یہ رولا نہ پاتے سے سور لوئی نقصان دے ہوگو آتا جمعی ورا کات نہ پاتے سے جمع نن دل موز بی جمع ہو کنا نا سو سو المنزونا نپلار تا پتا لگی نزوی تا پتا لگی زکا دی مور زندگی پریشان دا نن پا زندگی چی مور ہر شای پیزندلی دی کر نمو دا پیزندلی خپل پروردگار مو دا پیزندلی اچی کم پروردگار مور سر احسانات و شکری دی اغا مو دا پیزندلی اچی چا پروردگار و پیزندلی یہ دنیا و آخرت کشوی وارے کشوی سڑائی دا اغا دی کور جوڑائی فقیر راغے ملنگ راغے سوال کوجل چھ مثلا مزدوراو کا زما جی کما دتا تا مڑے در کو سبب دا کہ در کو پر بالکل ٹھیک پر سیدھا خبر ہو کر نو مڑے ور تو لا فقیر ملنگ بوڑا ای گنا بکلا غلطی ہو سلا نو اگر زوان اول خصوم اندر سے خبر نہ کہ اور فقیر چھ کما دا باقی اور مات بے زیادہ شعرا اور سنزا شوری کڈلے بے چکل یو سڑائی پا دے من دے رو دے اختا کو برداشت حسانی خوش حریف سڑائی چو ٹول زندگی دی عزتو تے رکڑی اغدے پارا مشکل ہے یو اورز دے دیر ہوتا کو سسو دیر خبری ہوتا اپنے ہوتا ہے جو نور نسان زن سا دمخ دیل در نمان آب ادا روان سو زن سا رہے اگل اس درگو نیوش کے روان سو چیز خدا سے نو دبا یا اللہ تا خوش ریا دو تیلا بے تس رنگی ہوتا لے پریر دوا تیلا نا خود سرنگی ویتی کیسا ہوگا کفیلار روانہ وا مورا چکو مدہ سر جدا سلو خور میں وا وزم خور میں چکو مدہ ٹول کفیلہ بل طرف دلان لزیہ لیلان ٹول مال و دولت نور و رشتی دران و دور بات اسے مجھ خدا سے فقیران خنور خدا بالا دا سے اور سنہ میرے پلان کا آئی اغزمان خور دور ولی بشو طور پر یہ ما معاف کا خبر سے اس نے بس تمہیں معاف کا بے کسا کہوں وہی خبر ہو کا تدے ما معاف آئے دا ہر شای تاج دا ہر شای پتا مندی قربان دا دلتا غلام نے مالک نے دا دلتا غلام نو کرنے مالکی مخلی دلے نو بشتا او بے ایجی کمدا دا حال سے چپ شوتا اور پرے باتے مجھتا پروردگار پہ زندل آئی ندا نم مجھتا جماعت سی تم کے دل مشکلی کچیرے نو خپل پروردگار پہ زندل آئی ندا مجھتا دل مشکلی اسپتال تے ویل کراو ایکسیڈنٹ سراو سارے لگے لگا ڈاکٹر ویلا اول فیس پہ کار دا اول فیس را کو رستے پہ زب بیمار کو رو سو بارے سستان دی تو علاج شوری کر رائی بس ایک پسے کسان دیا ویچ کمان در در کی دا اسنا قدم نو رکھو پہ دے مند خلق کو باس مباسا لگیا دا خلق نا امید اس لیچے ڈاکٹر رینو کو ریویڈ کے خطرناک تھا مر پہ گاڑے مند دا گور نٹی جی پون را گئی جی سکول باس جا کرے دلائی جا مول بچی پتا نلگی پوشتنا ہے ہوگا چی دا سی نوچی مول بچائی زخمی زلو ویلا تاسو نه چدا ما بچای چې کلا ورا غای ایر بچی سل گئی والد دې بچایو اخیری سگان ټول زندگی دې پر پسینه مند دا بلا گیلو زخم جوړ د غیو بچای مې د هر شي د غبر غو ما مریض کتنا فیس بغیر چې تا ته می جایداد جوړو تر نه لاړلې شپا اورز دواړای باندې نسل چې نه په زندو به قتلو تنو تیار او چې وی په زندو به زړه وطن خپل پروردگار پیزندو اسنی خبر دادا چکم خلق خپل پروردگار پیزندو بی غصر غم او پریشانی دی دنیا ختم اسلا تو بزرگ ایغتا نمرود علاقہ و بدشاہ و تراغا چی دنیما بدشاہی تا تا در کاؤں دنیما بدشاہی کی تا دا تا والمانو دیر زیادی دے والمانو قدر پہ کہ وی ما تا ندا پکار واخلا ندا پکار ضرورت دی دا نستا ضرورت ہو اخیر تا ضرورت لکمانا پورا کیلی وی ما تا اللہ پاک نیم شب بد شئی رکھ رہے گا چی کلا دی نیم شب دی تورش پی بد شئی ملا اصلا نیم روز بد شئی تا زلت آور کاؤں چی تیر ضرورتی نو سبا ما نمخ چی مخ چی زخپن پروردگار نو گانو ما ٹول ضرورتو نا لیغا نا پورا مورا نن آر شای پیزندلی دی خود خپل پروردگار در نا پاتے دا زکا دی مور مسائل نا حل کی دی مورا پر نعمتو نا خورا زین دی دنیا از باپ خو جمع کی دی خوشی نی و سر سکون نی دی یورپ نے حکومت بحری بیڑا روانہ دا مسلمانان نے حملے من سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ آغا غم جان سبامل تجھے اللہ پاک تا تیرے کو سبامل تا بازار تو ہوئے تو یو دا سی سپین جیرے وال نورانی چہرے وال سڑائے روان دا دے وارے غیبا بجی دعا ہوکا یورپ نے عیسیان بیڑا روانہ دا لوئی اسلحے ہو پوکتا دی ماسا خوئی اترائی نستا دی خدا ہوئے دا سی سیخ سی خطا ہوتا تلو تیلہ صلاح الدین تا دا خیال دا چی تا غشبے زڑا دا غسی تلے دا نا دی تا ایو ووش کو بیڑا دوبا کڑا لالا تریا دے حرام پاتے سوچی دا پتہ سرنگی ہو لگا سنو خلقو دا خلق پاک دے زرستر گے ہو ورکڑی مادی کے پار دیکھنے والی آنکھیں اللہ پاک سنو فن کو تور کری نو جی کلا سورا سے تیر اس لئے خبر آ گئے آگڑا پا دریا چکو بس دا پروردگار بس رنگی پیزن کپو کور چی پیزن دا سموش خود چکو مدد چا تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر سال زندگی خود تیرہ سال فمور خود کور چی پیزن دل منزا عدد لی جانے عدد نے جو لی اور بالفرض دا سی کمورا ارادہ ستا دا چی اللہ پاک پا پیزن دو کلا بای پیزن دو حکومت طریقے میں خپل ځان نمر سوچو کو پښتنا خپل ځان نو چې سرنګي به پیژند او کله به پیژند د پروردگار سره تعلق کله جوړاو او سرنګي به جوړاو اګه په دغل منځ سره ځلان په دغه کلمه سره چې ما ته دل منځ پته نه لګي چې الله پاک تاسو وای توجه دی خو شاته خبرې دی خو ورستی خبرې دی توجه مستا یا نه مستا خو ما ته دا پته نه لګي چې زه الله پاک نه سوال کوم الله پاک ته غلطی په لچې دی لفظ چې کومه ده معنا بدل کړي قلب زلطا وای قلب سپیتا وای اوس قلب هم په قران کې څه قلب هم په قران کې څه دی یو لفظ بدل کی یو لفظ سره جمی سے فرمایي چې الحمدلله من کې به ټول طریقونه الله دې پر دي الحمدلله من کې ټولې پر بده نه اوس وای نو دا وز کله زده کوم دا موږ خو ډیر خلکو سبحان بجای من دي سبحان وای دا خو عام ده دے الحمد بجائے من دے الحمد وائی انعمت بجائے من انعمت بجائے من وائی انعمت انعمت شرط پہ چرا گئے انعمت علیہم آیا تا انعام پکڑائی دا انعمت علیہم تا احسان پکڑائی دا شرط پہ چرا گئے کرن دا بکلا سی کی الفاظ پر دا منائی لے خبر الفاظ دا بکلا سی کی کدا سے ہو یلے مرد المزنا کلی ہو الحمد المزنا دا خو بیکار ده دا ټول ورکی ورکی ده چې ترنه دا وتریا دا دا نه ده دا مات سلای ده دا مات ده دا مات ده دا مات دی یو کال باو لاس او شل او دیر څلور د پینځو سو کلو نه وتریا د جهالت عذر ده جهالت عذر ده خودوا قسم ده پر دریم قسم ده یو پلان دی پړه چې مولا په خدمت باندې مجهولې دغه ده پر جهالت عذر ده ادوان ایک سڑی دے پارا اوزر دا چی دارون حرب چی امریکی چی دا روس چی دا پرتنی چی دا ایک دے پارا جہالت اوزر دا ما دے پارا اوتا دے پارا اوزر ندا نو اس پخپل از لچی ایرادا و کچی دا سرنگ دا اوزر دا چا با شکل ایرادی ظاہر ہے چا پزر چی خدای پا خبر وار چولی چی زبا چی کما دا دین زدہ کون نموس بز دا کون کلیمہ بز دا کون او اللہ پخپل پروردگار با پیزن دا خپل ایرادی جواد اللہ